दवाई बरोबर ना सही बांध ले जा قتلتم نفسا قد تارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون الله پاک دغه بني سيد دا حساب کوي یا کوي هغه وخت چې تاسو قتل کو نفس سره بیا تاسو په هغه کې مختلف شئ قد تارأتم فيها بیا تاسو مختلف شئ خلاف موقعو په دې نفس کې والله پاک مخرج مظهر ظاهرونکی دا ما کنتم تکتمون هغه شی چې کوم تاسو پټوونکي وي من امرها د امر دې دغې نفس نه وهذا اعتراض دا ما بامین کې چې والله مخرج ما كنتم تكتمون دا بطور اعتراض دا وبين ما تو وبما تفن عليك وجد ذلك اسمك واذ قتلتم نفسا دا رسم وبدي فقل نضربوه دا دغا کے ساوا کیا بے رئی دا بے معصوف دا دماغ کے او دا رسم کمین کی دارالو هو الله مخرج ما كنتم تكتمون رضا بطور اعتراض کوئی کوئی سر کوئی دا عبارت کی تاثر ذکر دا مفتح فلی ای وهو اول القصت دا مضمون چی کو مخی تاثر ذکر شو تیز قتلتم نفسا قد داراتم فی مراد ادن ادلتا مقصود اغا مضمون دا دغا په دې قرآن آیت کې ذکر ده دا اول دې کیسې ده اوس چې کله دا اول دې کیسې شو او تاسو ته مخکې واقعا بیان کړ بیا دا اول دې واقعې ځای اول کې ولینم پکار خدا و چې ځای اول کې ذکر وایي بیا نوره واقعا دا وروسته ما بعد لیکن تاسو به دا معلومه وي جو قرآن دے کسو کتاب نہ دا قرآن واقعات کسی نہ بہنے بلکہ کسا چے نکل کئی دے ضرورت مقدار متعدد نکل کئی لگوی دیروی مین کی اول کی آخر کی او بل بلتا دے بنی اسرائیلو تو قبائحو بنی تنبید بنی اسرائیلو تو قبائحو بنی تنبید نو آلتا چو کمکی ذکر کو اغای واقع بی خاصر ستاسو لیت اللہ دی پیغمبر پا خبرو دی کوئی او پیغمبر خبرو کے صورت انتصال نکوئی فضول تا پسنا کوئی ماہیا کم تحصیل کا لیت صلات کی وکار داو چتاسو پیغمبر خبرہ یک دم منوی ہے او دا سوال کول دا په حقیقت کې دې اصل زرنی شو یا دم ده دغه صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنا انا کول غالب ناس او دا ویلو چې که بهر نه یو عربي راشي بندې سي دغه ته پوښتنا وکړي او موږ یې واورو نو سلو کول او دل دې ځای سنت فضول صلات نبی ته د غصه په صلات کې فضول صلات کې ډېر ده او یا سب و خربت کی کو غلط کار گئے کو هغې کښې به ورته غصه ډېر عیت ده نو تاسو په کار چې عمل کړ ګوره شیطان هغه دغه خبره کوله که نه تتما تا عمر کرے خلقتنی من نار و خلقتو من تین خدا کو پاس سوال جواب کے یہ قسم خدا سے بحث گئے گا نا صورت انتصال کو ملائکو صورت انتصالوں کو سیدے ہو پر دس صورت انتصالوں کو ملعون جو پہی گا نو بلکہ دے سر نفس بگوئے دے بٹو لئی واقعہ بے خواہ اور کسے سر نفس بگوئے گا دے بٹو لئی واقعہ بے خواہ حال دا دا آدم افمنل او بار بار تپسنو کول دا زانتا کبھی خاصا او دلتا مستقل کبھی خواہ بلا اغمی تمیر و اید قتل تا نبی تا خطوی خبرہ امام کن نبی کے تعدد اور یہ کہ قبر کو سیت والے دا ہم رالو دکا اللہ پاک دا ورست کر سیہ ادغام و تائش الاسلی دا فد دا راتم سر فیہا قرآن کے لگی فیہا کے حاضر یہ نفس تا تراجینا اور نفس محنس سمعینا دلتا فیہ دا دا فد دا راتم قول ندا ملفوظ دے تراجینا خدے فداراتوں کے ادغام دے تیرا آغا تے تو کہنا دا پا اصل کے دا سونے کے ادغام دے تے پا اصل کے دا ادغام دے تے پا اصل کے اصل کے ہوتے نا مغم نا آغا تے جگہ کہنا دا پا اصل کے ادغام پچا کے دا پھر دالے پا دال کے ادغام پچا کے دا پھر دالے پا دال کے اس دا ادغام کے پدال کے رالو خیال کوئی دا اصل کے تدا راتم قابی تفاولنا تدا راتم مزید سے گالا دا تدا راتم کے تا سیدہ ویلو تا آغا تے چکرین دا پا اصل کے اس کو تے بگرم سکر اس کو ادا راتم دا خدا ادا راتم کس ہے تدارعتم بابی تفاولن بابی تفاولن کو تیر سکن نو دیکھیں اصل کے تیوا تدارعتم بیدا تدارعتم باب تکم تا سرزکر سو بابی تفاولن کے بیتین ادال دیگی او دال پدال کے مدغم شی نو تکلا تین اتا دال جوڑ کو او سکنہ لکا لکا تی مدغم اغا سکنی اول متحرک علم مدغم کی اور وجہ سے متحرک کے بلکہ مدغم کہیں ختم کہیں نہ متحرک خود سمجھائی من کو نہیں اگر یہ بات کو تو کھڑا رہا تو میں سنگے خواہے خدا خود قبر کو خواہ کو نہ پڑتے کو بل یہ جائیں اوائے سکین کا حرکت اے ختم کا قبر لکا مائی سکینی مجھے جہاں کہ ادغام کرے ہم رسی اگر وہ اول سکنے متحرک نہ مگون کی مجھے سکن شو اس ابتدا پر سکن محارا دا نہ حمزہ رہا نو تدا رہا تم کے چاہمزہ وسیع رہے ادا رہا تم بیا چکڑا فادہ خلے رہا پو حمزہ وسیع در کے سکتا تھا فدا رہا تم سمک فدا رہا تم دا معنی ہے چاہاں اے تخاصم تم تاکو اپل میں بنتے ہیں بے جگڑے ہوتے ہیں او سو دا جگڑے کولنا غرستو و تدا فاتم او تا سیو بلد فکولو شکتے بڑکان دا تا کار کرے ہو تا دا سیلو بلو دے چینا تا دا سیکولو ہر سی بلد اگا دانا خبر دفقی کو بلد آرائی یلی جگڑے مقولن جگڑے کے یو بلد دفقی ہے دفقولن یہ خبر دفقی اکول سے مقابلہ کئی نو تدارعت و تعیت خاصنتم و تدافعتم درع دی بازی دفع دی بازی والا تلاز رہن کے لئے آغسی کتا سو پتہن کے خام خام علیہ کے لئے خام خام زہران دا کم تاکید رہو آدھی جملے اسمینا تو واللہ مخرجن بلدہ دی ملغت و قائدہ دا خطا سبیات نوی چکرہ اس فعل بنا پو مفتدرہ کی پو جملی اگر کین تلکی جی دلتا اس فعل مخرجن دا والله مخرج ما كنتم تكتمون من امرها لامر لغ نفسنا فقل اضربوه مراد وانا وقتصر اضربوه اولئك القتيل ببعضها وبعض ذي سلام ذي بقرسرا باسرا دا اولئك دلتا دا اضربوه زميل دا ظاهرا نفس رجيلا ولی دکاتے اذا قتلتم نفسا فداراتم فیها خدا نفس مقتول دکنا دیگم دیکوال مقتول دو قرآن تو خود نفس دیکرو خدا قرآن برکات فقل ندری بوہو اس سال پہ لگلی کہ نفس خود معنیس سمائی ہے اور معنیس سمیتا خود زمیتا معنیس فکارو فقل ندری بوہا جسے فکارو لکا آلتا کدا ذکر دا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا التا مؤنث ضمیر دا تلتا مؤنث ضمیر فکارو فَدَيْبُوهَا جَسِ فَكَارُ لَمُفَسِرْ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَفَدِ عَلَيْهِ اعتراضُ وَكَمْ حَيِّ الْقَتِيلًا مراد آدم تنفس ضمیر لمذکر سر جیدم واعتبار دے قتیل و عنوان سرات لمقتول کو عنوان سرات کہا مقتول مذکر دا مذکر زمین دے مذکر و ترجیش او بل دا عام قانون دا یو شای لفظ غری او بل معنی غری معنی مقصود دا الفاظ و قوالب دے معنی دی قوالب قوالب دا میں چاقی کی اگا معنی لگا زر در بودا اندختن کا سب کتا دے تیغا سر زر در بودا اندختن اگلان دے بوتا چو کمی چاقی کی خیواتے اگر میں سے جو سی میں دخو کلب دے دخو مقصود نہ دے لیکن تو کم سے پروت ہے دا مقصود لفظ کو مقصود نہ دے مقصود کو اگر مانا چاہے لفظ کی پرسا دے میں چاہے کلا لفظ کی مانا پرسا دے او دلتا نفر مانا حقیقت کی دقا قتیل دے میں ذکر زمیر آدھے مذکر را دے قتیل کا زمیر مدرجے کو تکا چدا نفر لفظ موانستا لیکن اگر سے چکم دا اغا مذکر دا اصرائے و مالدارو قتیل و عنوان یادی مقتول کو عنوان سرم کوئی دغی مقتول رن بباد حام و بعد دغی بقری سرا مرادنا اغا غخر بقری آدم دیائی چی اصل کے نباد کم و کم بازی اللہ پا خفئے گی جلتا دیکھے فائدہ خاص نشتا تتہ تعین کہیں لیکن جنہوں نے کہا دی دا کم ضرب ہو دا ویلے چھو دائے پو مرے پو دا انوک بنی ویلے ہو دلتا اپن پو گزن بنی ویلے ہو او باز کے دے وقت دے ہوا دا ایک ضرورت نفس دا دے کہ اللہ پاک دے ہی تدا ہوئی نو کم یو بازی آگی کی دخلے قدر دارے خز ہے گن درنگی مرے چھو پو کم دے ہوئی آگی کی دے اللہ قدر خز ہے گن کو دلتا دیتائین مفسر تقدر کئی تا فزور با بیلی سانحا او عجب زنبی ها فاسو ایسو اغا مرائی کم دے بندی بی یا دنو گئی پا گردن ویلی شو یا دے بباد حقی لسان رو اخلی یا اغا عجب زنبی ها ادو کئی دین لکی دین اصل کے دا عجب چکم دا چکاف تکم عجب زنہ بہا تم عجب ذکر دا دیکھے دنے اعتراض کر دا دلتا دا نو پکار دا سے پکارو چا او زنہ بہا او زنہ بہا انا او عجب بہا دا عجب کنے دا دا خبرہ دیخ دے لکی دمی دا دیخہ کے پاس آسو کری دی خوخائے کا تاسو گو رئی نا اول کے لبرا خبر ادا نشتے دا رسائی کے دا یای عجب بنی دم کتاب کیوا ہوئی تو پوش بنی دم بیخ دے لکی پسراخ اولا کری نوچے بیخ دے لکی دا اطول دے عجب مانا سا نو زنب خو پکیرالو کنا زنب خو لکی تے یای بنی دم دا دے عجب مانا نو دکر ای فارا هذا ان قال عجبها دايلك عجبها عجبها موضع عجب ذنبها لكان أولى فلي عجبك خلا رالو كان عجبك خلا رالو ده شيء ده بعدك تزرعت تبيع ذكر كولون مگر ملتكم تجمع وكان هنا أصل كي لا عجب عدوكي تيجي نسي عدوكي تيجي مدكي أغا عدوكي جي لكي عبيخ مانا نرى لكي عدوكي مانا بكي رالك نتا تاكيد نشو تاسيس جو شو ديو جنان عجب زنبي هام جائز ذكر كو بارال حقيقت كي الله پاك حكم سر إخيار سي كن جائز سوائين كلا كي سروي كربي سروي كبلي فحيان دلتا به مقدر بو سے صلاح پا کو چاہیے چوتا صدا ہوئی نفذر ابو ہو جدی ہوئے لو فذر ابو ہو جدی ہوئے لو کو چاہیے چو فذر ابو ہو عذر بشو مدہ فذر مرتب شو فحیان جاگان دائشو امقتل وقال قتلنی فلان وفلان لابن عمیه ذکر کوي فرانکی او لنکی او لنکی څوک دا زمان دې سره دې دا خبره وکړه او ما ته دې امر شو او حرم الميراث دا میراثه دا ځواله علي دې نه وی فعل ده بس محروم شو ځواله دې میراث نه او دې هغه په بدل کې قصاص کوي شو او کوچلا او ځواله قتل شو ځکه نو دا کم وخت خو خودو کنه کم وخت خپلانو مړو کو او لګیا ته پوښتنه کوي قال تعالى يحيي الله الموتى كذلك الله يحيي الموتى الله فاق ترجم رئيس بغم نكي مروا لرم ندلتا دا كذلك دادي مفهول متوجه براس فتا يحيي الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء الله فمري بغم نكي وشان دي دغي إحياء ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد تاسطولم ولا ولا نقول ما تاس وشان يوسف هسه لقى جون ولي لقى تخويا خويا سنبا في يورا خلي جوري بل رخلي بل رخلي بل ارادة كزروي كلاسي ككوري كاربي سمرا خلي على ارادة وكي بمرتفل سمرا ارادة وكي بمرست لیکن آغا کار چگا بنے دنے کئی اخو یو یو بیل بے کار کئی خدای تصد رہنی نیچ تجو سم نکوئی خود برنے میں کوئی مراد آگا چی کبت نا چوک منکری اگر پردائی لوگی برحان در دلیل در نمو اللہ پاکو تا فریق تبی وکن ویوریکم آیاتی اتا سخی دلیل اخفل دلائل قدتی دلائل قدت اخفل لعلکم تاقلون تدبرون اتاسو قدما نشکر و قید کوشی لتکلا دیتا متوجه شی فتعلمون ان القادر على احیاء نفس واحد قادر على احیاء نفوس کثیرا لتاسو با یکین و قید قادر پا احیاد یو نفس بندیم لا قادر دا پا احیاد دیر و نفوس بندیم لتکلا دا سید وقيد فتؤمنون بالبعث لما تاسو تزيك وقيد ايمان رأيك وبعث فاندين ولي تقاتي تخصيص تاندا اطول على رمضي قويشي فتاسمو على رمضي قيم تاسب ايمان دولت نفسيشن الله فاق دا دلائل بيانكو او زيد باجي ثم قصد قلوبكم ايها اليهودو تاسو به زنه ده سخل شو سلبت عن قبول الحق سخل داری قصد ترجمه توقع ده قبول ده حقنا من بعد ذلك المذكور من احياء القتيل وما قبله من الآيات اغا آيات تستبيني تاسو تا الله فاق ده دلائل قدس شئی آيات خدای ولوی علماوه تکم اللہ زندائی خدا مرے من بعد ذالک المذکوری من احیاء القتیلی دی احیاء القتیلنا و آغاش آئی تدین مخیرا دی آیاتنا لکا تاسم دریافت رکھے ہوں او سلیم و تجاری کری ویل سیر مزمن کری وا من سلوا دا ٹول تر ویل دی اصل کے دلتا ثم قصد قلوب کم کے دا خونر آچو اصل کے رستے کے ازنا سختو نا دی خوزنا اندے وقت کے دا سختو مراد آتا چو اصل کے دا ثم دا بودی رتبی دی پر آتا بودی زمانی دی پر آتا لکتا ہے چو اگورا پا خلو سرگی ولی دلو چو دا مرز اندائش ہو پا خلو سرگم ولی دلو چو ملا تاستا دریاب تیری کو پا خلو سرگم ولی دلو چو تاستا ملا منو سروا او زاد دلعیلو پا لیدو سران دا دیر بعید تا سی ایمان نرلی خبر نمان سمرہ دلیل ستا ما پیش کی سمرہ دلیل سر خدا خبرہ ایمان تا خبرہ میزی شی تو اس ایمان راو را کنن لیکن تا سو داو وجود دلیل سرہ سرہ ایمان نرلی دا دی شان دی اکل نتی رب آئی بایا کتا سو پگلانی لیونی اکل مستوی دی رب آئی مدلتا بودی معنی مراد دا تا مانا چو زمانی پولی آسیا مخینا اوس نجی رست دے سوچنے نا مخینا سختو دقی حال کن سختو قدی حال کن سخت نوے جویلی انکار کولو اپنی سمت رکی اگر تخیر دے زمانی دے پڑا دلتا تخیر دے زمانی دے بودی رجبی تے شرق اللہ پاک دینا نوران تاکید کئی فہیا کل حجارتی دائتا سے زنر پشاند کانو دی فیل قصفت پسخوالی کے او اشد قصفتا منہا یا سختی دیدے کانونا پیتباد قصفت سرم اقصہ نویلو اس میں تذیل تغا مختصر دا دکا تا اشد کے مالاہن دا او اغا حیعتن دا اشدو اذر کے اشدو اذر کے اشدو افعلو وزن دا تو اقصہ ایک غصر ہے اکثر دا اصد کے شدت لفظ مادی پلے حاصل دیر زیاد کر دکا دا رہا ہے قصد پر منہا لے جاتے سخبرنا مراد آدم جتاسو کم دا زنری دا دیر دا کم کانی دی دونا ہم سختی اول اللہ پاک ایک کانونا سختی دا بیان تا محتاج دا کانی خودے سختی کانی بلو گرو لا كان يترن جسو لا الله فقط دليل بشيء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بعض قرن البت أغلي يشققو تغاستيري سيم فيه إرغاب الطائم فليك إرغاب لتيرم أغاتي تكاين لها فأصل كي إرغاب فتاكرم كشيني بشينكي ولدك تدا تباب تفاول دم تشقق يتشققو بيتشققو كي شين بني قرى دا إرغام كي شايرم مكينة دا مدغم في مدغم نو فكيت دا تيم دا تيدي شينكو شين دي بے یشق کا کو جو سو نتے باگے تفاول را تیرن نا کانی چیشی یا دینا اوبر او دی دینا کانی دی چگا نازل شیا بیتو لان دی راسی من علوین الى سفلین من خشیت اللہ دی ویر دی اللہ نا و قلوبکن لا تتأثرو ولا تلینو ولا تخشو تاس قلوب نمتاسی کیجی اونا نرم کیجی نا اگر کے خشو رسی اونا دا اللہ تعالیٰ غافل دے اگر اعمالونا تکم تاسو اعمال کوئی خوبیات تاسو سزا ندی کوئی و انما یؤخرکم لوقتکم تاسو مؤخر کوئی تپر دے وقت تاسو تکم تاسو دے سزا وقت آم مقرر گیا نو گوری دلتا تکم خبر ذکر تاسو اگر خبر Thank you. دلته کانو خبره دیگه شته ته زنه کانونه ویلي بای سری سری ویلي او زنه چا وڅښي زغن یو به ونه وڅښي او زنه د خدای دې بیاره نه لاندې را کړي الله پاک د کاڼي یو مثال بیان کړو او سختواله جسمونه دا سبب شو کوم کاڼي دغونه لویې لوی ویلېږي دا د انبیاو مثال دی انبیاء علیهم السلام فیض دنیا تسلیم شي لکه یو لوی نهر په دنیا خلقو او کوم کاڼي چې هغه تیني شي فیخرج منه الماء هغې نه اوبه وځي دا د نبی کریم سان د امت علما دي چې هغه علما قریب قریب هغه علاقه فیض حاصل کړي وغاثر صبر شي دین په مسایلو سره دینی اعمالو سره تاسو ګورئ اوس تاسو دین په اعمالو سره تاسې کوئ انسان خو نمونه ده که نه وفیک العالم الاکبر ته خو عالمي اصغر یې خو تاسې عالمي اکبر موجود څرنګه نباتات په تا کې موجود دا ګیره ده دا نباتات دا سوتاری ریبا بیست کری بیا ریبا بیست کری دا ګیره دا کاله کی بیست کری دا کمبخت ګیران کلی پیسې ورباندې کوي خو ګیرې کله خو بدا ده کوي او ګیره دې کاله شه ښځه ته څه ګیرې سر دې کال شه کله چې ښځه چې ته وایي چې ګیره کاله کا دو بیتا سه نکاح کوم وځه څه سر کا زرو ګیره کاله کا څه سر کال کا زرو ګیره دنیا کې کیسمه کیسه حال دي آیا سړی وو سر څو کوړه تعلیم وړه بنایې دی ورته بیا ښځې دی چې ګیره کاله کا بیا زه تا به نکاح بیا ته ورته ګیره کاله کا بیا دې خو بیا ته ونه ګزایه ته خو سره کوونه تا به ګیرې غیرت نه وکړو خو ما ورته غیر دي دنیا ښځې دی یو شعري بهرحال دا نباتات انسان کې موجود دي مایعات پکې موجود دي مایعات دا دریبه اوبه لکه بوري پیشاب جمادات پکې موجود دي دا نو چې څومره زړه یې کوي که نه خوږي دوی ته څومره پاس نه زړه کوي دا یې جماد نه سل یو کوه زړه کوه نه خوږي کپن انت العالم الاصغر لیکن انت وفيك العالم الاكبر تا کې ټول عالم اکبر مون ته ویل مقصود دا او چې سیدا هغه نه علم ستاده نا غسر نبو ایک سے نفتر یہ امی محض در خوش کرا اتا وقت دی علماء واضح شی و علماء با عمل وی اگنا خلق متاثر کی جی لدا اقبل کبر غرور اگا بلندی معنوی بلندی جغر سر کا دا خطل ہو کبر پلی آسا چیزا دیر لویا لدا علت زار مرور جی تخلا یا مقرے غلط سے ہی گئی تمام آسا لگا کان پاس انلاجر کسی کن دا خپل لوی خپل کبر هغه ګناهونه اټول پېدی لاندې راکړل شي الله ته سر به سجد شي کبون شي ومنها زناوی یا بیت من خشیت الله بعد درې کس مخاله دي کن درې کس مخاله الله هم بیان کړ دغه خورس روشایی چې تاسو نه خوړې سخت کانونه کانو دا حال ده وګورئ آخر کې تهدید ویرئ لکه پښتنه دی کوا کوا زه خبر یم چون اگر یې که ته خبر شې څه به وکړې دا مو پښتنه یې که نه بیا وکړې چې آس څه زه څه کوم ته به ته خپله وکړې ته به څه وکړې وې زه څه کوم به ته خپله وکړې دا یې پښتنو خو وایي الله پاک وایي چې زه غافل نه یم نه تاسو منه دغه کوئ چې څه کوئ سره ګورو وخت به راشي دا به چېږې وایي او خلاصېږي بیا نه وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتختانية أو في وقت كيف التختانية سردا وفيه التفات أو فيه التفات عن الخطاب لخطابنا بوري مقصد الله پاک اندائی لئی سیوریکم آیاتی ہی لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم قلت يا ذاتو الختام سيرين دلت ودسرانه وما الله بغافل عما يعملون تقنيا شكرا يقول فوقانيا لا تقول فوقانيا دلت كيير على دسرانه مشي يعملون رالو وسا كلا مكي ختابي رست جو کم دا غیب بطا انتقال رالو انتقال سرسی لجی کی ارتفاد تی دا ارتفاد کی مقیمہ تاستا شایب انکری کنی خوبیا ہوا ہو رہی تا ارتفاد پا معنی انزان کوئی تی اس کا تاستا ہوتا ہے ارتفاد سمانا دا تب ہو جیتے نظر کول ارتفاد مانا نظر کول دلتے نظر تینا آغا مرام پا گیرے تی تتا چا فکر لے کو کہ مقام کے سغائے غیبوبت پکار گا او کہ التفات نہ مراد استلافی التفات دے بلغت پر حاصلت دا تکلم غیبوبت خطاب دے طریقے دے بہین دی دے وینا چا انتقالو کے بلتا دے تا التفات دے التفات تاو زندہ استعال حسی اولو کو مجھولو لستم التفات افتعال لان في لست لما مزر اغفلو قوزا لست ما ندار جانب لفتا يلفتو دا فمان التفات دلتك لست فمان جانب سرد مده كلام مبدا جانب متقلمي ابل منتحا جانب مخطبي وغيرو فمان كده سر قي غير بسي قي انتقال دا التفات مکہ خطاب ہو خطاب نہ ہو سے یا ملون جو ہے لو نو غائب ہو لیکن اللہ پاک جی کا اعتبار نہ کوئی کہ تاثر خطاب کون کئی جی سے کئی تیرے گرو کوئی نوائے غائب صحیح کا نا کوئی نوائے غائب جی نگیا جی تکوئی مقصود اللہ کہ اللہ پاک لا تولی سگے لا تول فینات دا بینئی اب تطمئن ان یؤمنو آیتا سو امیر ستی تمہ کوئی ایوہ المؤمنون آیت مؤمنان اکو میں کوئی تمہ ستی ان یؤمنو لکن سدا یہود بو تاسو تا ایمان داری یعنی لوجد قول تاسو نبو داری ایمان داری دا امید ستی تما کوئی مقل کانا فریق منهم و حال لگن کہ یو فریق لدین یو جماعت لدین طائفا منهم لدین اوا فریق طائفا چوک دی احبارهم تو علماء دی یسمعون کلام اللہ دی اولی کلام دی اللہ و تورات کے یا مساس و خبری عام قوم اور ذریعی ہر طرف نبو آواز رسلو وقیل فی الطور ثم یحرفونہو بیادی پکی تحریف کئی تغییر پکی کئی تحریف سمنا یغیرونہو تیاغا کلام و غیقیم من بعد ما عقلوہو پس یغنا فہموہو شدی پاگی پوشو وهم یعلمون آدھی پیجی کہ ملا تغییر اکو تورات میں بدل کو قدیم کوئی کی مفول درباسی اللہ مخترون سدی احترا قوم کی دی قدی کوئی دی سد کوئی جرم کئی خود اللہ پاک دامہ کے ذکر کر چتاسو افتت معونا ان یؤمنو لکن لتاس دی قول دی وجنا دی ایمان داری دا حنزا سد پردہ لیل انکائی لپر دین کار دا دامزا پچھے رکی اے فی افتت معونا لان دین اوٹے کے اکل دی مجھے کرا امزا انکار دے پر سر نتمع بلے انکار رارو جو خبردار دا سما دین مکوئی اے لا تسمعو سما مکوئی ولی فلہم صادقتن پھر کفرے دین پر اصلاف تی پچھے دیکھیں تو کفر کے مراد آدم تدریج شنا مخیم اباو اجادو اغو دا کرنا کولو چونکہ دا سردے انتہائی را سختر قلم سابقتن دیدی پرم یہ جماعت سابقہ دا تو کفر کن چگا اباو اجاد دی اگر اباو اجاد دی اجنن دیدی دا سرد جبیلی کا جلے سبعی کا جلے دا دا احتاج خبرتن نمانی اور دا منافقان اغو بلا تکا دی منافقان دا بس بکن تیم پورا دا دا کے نقصی خبر دا خلاؤں نے رکھ دا وائی اللہ علیہ وسلم